بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد تكيندليا نسلسلة yetu katika mihadhara hii inayofanyika kila siku ya Ijumaa na tukiwa tumeuanza mwezi wa Jumada al-Ula katika silsila yetu ya mihadhara ya manhaj ya da'wa as-salafia. Leo tutaingia kwenye kipengele kinazungumzia manhaj at-talaqqi wal-istidlal 'inda ahli as-sunnati wal-jamaa, njia na utaratibu au manhaji ya kupokea elimu, mafundisho ya dini, wal istidlali, lakini pia vile vile utoaji wa dalili katika masala ya dini kwa watu wa ahlu sunnati wal jamaa, ni njia gani wanayoitumia kupokea elimu na kutoa dalili. Ili wewe mtu wa ahlu sunnati wal jamaa uwe unafahamu, mimi kama mtu wa ahlu sunnati wal jamaa ni ipi manhaji yangu katika kuipokea elimu. Talaka ni kupokea au kuchukua elimu na kuifahamu elimu ya dini. Wapi wewe unapokea elimu yako ya dini na vipi unavyoifahamu elimu yako ya dini? Lakini pia vile vile na utoaji wa dalili. Dalili zako katika dini wapi unazitoa? Kwa shekhe, kwa mwalimu, kwenye tariqa, kwenye hizbi yenu au yani kwenye chama chenu? Sasa watu wa ahlu sunnati wal jamaa ni wapi wanapoipokea elimu yao na ni vipi wanapoifahamu elimu yao ya dini? Lakini namna gani wanapotoa dalili? Dalili zao wanazitoa wapi za dini? Kwa sababu hapana dini pasina dalili. Tumeelewa anwani. Inna min ni'ami Allahi ala hadhihi al-umma, hakika miongoni mwa neema za Allah katika umma huu. Umma gani? Ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ummatul ijaba, umma ambao umekubali da'wa na ujumbe aliokuja nao Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. An akmala laha dinaha, ni Allah kuwakamilishia dini yao katika neema ambazo umma huu umepata. Miongoni mwa neema za Allah basi ni Allah kukamilisha dini ya umma huu. Watamma alaiha ni'matahu, halafu Allah baada ya kuwa ameikamilisha dini, ile dini akaitimilizia neema zake. Waradhiya lahumul islam dina, kisha Allah akawaridhia umma huu dini yao ya kufuata iwe ni dini ya Uislamu. Hii ni neema kubwa sana. Wama kubida rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama illa waqad tarakaha ala mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wala Allah azza wa jalla hakuichukua roho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam isipokuwa Mtume alikwisha kuikamilisha dini, kuifundisha, na akauacha umma huu katika njia nyeupe yenye kung'ara. Usiku wake namna unavong'aa ni kama mchana, hapotei mtu yoyote katika njia hiyo ya mtume, ila aliyekushangamia ndio anaipotea. Wama taraka khairan yukaribuha ila aljanna wayubaiduha ani nari illa dallaha alayhi. Hakuna jambo lolote la kheri ambalo linawakurubisha watu wawe karibu sana na kuingia peponi, na jambo hilo linawafanya watu wawe mbali na kukurubia moto, ila mtume aliwajulisha umma wake kwamba hili mkilifanya mtakuwa karibu sana kuingia peponi, na hili mkilifanya mtakuwa karibu sana kuwa peponi na kuwa mbali na moto, hili mkilifanya mtakwenda motoni. Kazi hiyo kaifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala sharran illa hadharaha, wala hakuna shari yoyote ila mtume kaitahadharisha umma wake na shari hiyo. Illa hadharaha minhu liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, aweze kuangamia mwenye kuangamia baada ya kuwa kafikiwa na uongofu, na apate uhai katika dini mwenye kupata uhai baada ya kufikiwa na uongofu. Udhuru hautakuwa kwa yoyote yule ambaye atasema mimi nilikuwa sijui. Si kweli, haukupenda kujua, ndio maana hukujua. Mbona ulipoulizia biashara zako ulizijua? Dini ilikuwaje usijue, na ina thamani kuliko biashara zako? Mwelewa, si watu ndio kwa kigezo chao, mimi siku zote sijui bwana. Hukutaka kujua dini, ndio maana hukujua. Mbona ulijua kama mahindi ukiyapeleka Mbeya unauza? Ukasafiri kutoka Tabora mpaka Mbeya. Ukajua ukinunua udongo kutoka Tabora kwa Pemba, ukapeleka Zetonizi Pemba, wanakula wanawake au baadhi ya wanaume pia. Mtu asafiri na magunia anapeleka Morogoro. Mbona ulijua? Vipi dini yako usijue? Hukupenda kuijua dini. Hivyo utaadhibiwa kwa Allah tabaraka wa taala. Fasara salafuna salih, wakawa wema wetu waliotangulia, minas sahaba, kuanzia masahaba, watabiina, na waliowafuatia masahaba, wa man salaka nahjahum, na wale walioipita njia ya hao masahaba na tabi'i, wa khata khutahum, na wakaikanyaga hatua yao, ngazi walioipita wao walioipanda na wao wakaipanda, ala nahji nabiyihim, hatua zile zile za njia ya mtume wao sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wote hawa walikuwa walikwenda katika njia moja, wakapita katika utaratibu mmoja. Sara alipita sawa sawa, Yasiru anapita. Kwa wote hawa walipita wema wetu waliotangulia, masahaba na tabi'i, na wale waliowapatia waliofuatia katika njia yao na wakaifuzifuata hatua zao. Wote hawa walipita wapi? Ala nahji nabiyihim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, walipita katika ile njia aliyopita mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وقد أمرنا الله عز وجل أن نتبع سبيل المؤمنين. نا الله تبارك وتعالى بتوامرش سيسي وإسلام تفوت نجية يا وأميني. ما فكري وأميني وتكون كنا ناني. أما سيسي تميامرش ونا الله تفوت نجية ياو. يتكوني وأميني وقرن يا موسى. أما تكوني وأميني وقرن يا عيسى. أما تكوني وأميني وقرن يا محمد sallallahu alayhi wa sallam. La shaka kwamba ni waumini wa karne ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikiwa ni waumini wa karne ya Muhammad, ni wapi waumini wanaokusudiwa katika aya hii wakati ikishuka? Daraja ya kwanza ni masahaba. Daraja ya kwanza masahaba. Watakaowafuatia ni kutoka kwao, lakini wao ndio chanzo. Sawa. Kwa Allah katuamrisha tufuate njia ya waumini. Wahadhara min ittiba'i sabila allati tufarriq bi ashabiha 'ani as-sirati al-mustaqima. Namtume Allah tabaraka wa ta'ala akatahadharisha umma, akatahadharisha watu kuna kukufuata njia zinazowatoa wao katika njia ya wale walio katika sirati al-mustaqima. Njia ambayo ukiipita inakutoa katika sirati al-mustaqima. Allah katutahadharisha msipite katika njia hizo. Faqala subhana, akasema Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka. Fattabi'uhu, ifuateni njia hiyo. Kwa hiyo tumeamrishwa tupate njia ya nani? Njia ya Allah iliyonyooka. Njia ya Allah iliyonyooka, munafikiri mtume na masahaba ndio waloipita, ama ni ile iliyopitwa na watu wa tariqatul qadiria? Njia aliyopita mtume na masahaba itakuwa ni aula kuliko njia zingine zote, na ndio njia iliyonyooka. Kwa sababu mtume amesifiwa na Qur'ani kwamba anawaongoza watu katika njia iliyonyooka. Allah asema, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na kwa hakika wewe Muhammad unawaongoza watu katika njia iliyonyooka. Na hapa Allah anatuambia, wa anna hadha sirati mustaqiman fatabi'uhu, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'i subul, vichochoro, musifuate njia za pembeni hizi vichochoro, mkahitaji kutaka kuwahi kufika mtafia gerezani. Wala tattabi'i subul, musifuate vichochoro, njia za pembeni. Asubul, njia za pembeni. Fatafarraqa bikum an sabilihi, njia hizo zitakutoeni katika njia ya Allah. Hamtakaa katika njia ya Allah, kwa sababu huwezi kupita njia mbili kwa wakati mmoja. Huwezi kupita njia mbili wakati mmoja, utapita moja tu. Ukasema mimi bwana kote kwangu, haiwezekani. Huwezi kuwa kote kwako, utakuwa utaleta kundi jipya wewe. Naeleweka vizuri? Ukasema mimi sio sunni wal jamaa, mimi sio aswari sunna, mimi sio kadiria, mimi sio shadhilia, mimi sio shafi, mimi sio sufi, mimi sio shia, mimi sio kadiani, mimi sio sio buhora. Wewe sio wewe, ndio kuna kulingine lo jipya. Umeshaelewa? Ukituambia wewe hauko kote huko, maana yake wewe umeanza lingine. Kama alikuwa 80 ila kwa kule chakula 80 na ngapi, itakuwa 81 sasa hivi. Alafu wewe ndio utakuwa mpya kuliko wote, kwa sababu wewe utakuwa ni ile dawa ya rangi mbili, hujulikani uko wapi, una viraka vya timu zote, utakuwa mshabiki wao, utakuwa sio mshabiki tena, au sio? Wewe na maana utakuwa na timu yako mpya, grupu jipya hilo, kundi jipya ambalo halijui linakwenda wapi. Wanasema Waarabu katika maneno yao, atakayemfanya kunguru kuwa ndo dalili yake, basi atampitisha kwenye jalala na kwenye mizoga, kwa sababu kunguru hana cha kuchukua zaidi ya mizoga, au sio? Hata kunguru huchukua kofia za watu afawezi kuzivaa, anaenda kuzitupa huko, yeye afikiri chakula, sile kitu anapitia tu. Sasa kuna baadhi ya watu wenyewe wasema, mimi kote nipo, kote tu nipo tu. Uwezi kuwa kote, wewe unakula sehemu umebezi tu upo. Sema hutaki kutuambia sisi tukakujua wewe uko wapi. Naeleweka vizuri? Kwa hiyo Allah katupitisha sisi katika njia iliyo nyoka, katuhusia tuipate njia hiyo iliyonyoka, na tusifuate njia ambazo zitatutoa sisi katika njia ya nani? Katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Katika surati Al-An'am aya 153, na katika suratu An-Nisa'i, katika surati An-Nisa ya 115, Allah anasema, wa man yushaqiqi ar-rasula, na yule atakayempinga mtume, manake mtume anafikisha ujumbe apinga. Min baadi ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kushabainikiwa na uongofu kwamba haki ni hii na njia sahihi ni hii, kashafikiwa na uongofu, lakini uzawa, umaarufu wake, ujuzi wake, alwatani wake, shahada zake zikamfanya asikubali haki. Allah anasema wayattabi ghaira sabili almu'minina, na mtu huyo baada ya kumkhalifu mtume pia akapita njia ambayo sio njia walioipita waumini. Nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza alipochagua kuelekea, ataenda huko. Lakini wanuslihi jahannama, na tutamuingiza katika moto wa jahannama, wa sa'at masira, na moto wa jahannama ni mafikio mabaya. Famanhaju ahlus sunnati wal jamaa fi talaqqi, hivyo njia wanayoitumia watu wa ahlus sunnati wal jamaa katika upokeaji wao wa dini, wal istidlali, na utoaji wao wa dalili, njia wanayotumia, ittiba'u ma jaa fi kitabillah, ni kufuata yaliyokuja ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala azza wa jal, wa ma sahha an sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, na kuna ko yaliyosihi kuna ko sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zahiran wa batina, kwa dhahiri na kusiri, nje na ndani. Wataslimi lahuma, na kujisalimisha kupokea vitu hivi viwili, kitabu cha Allah na sunna sahihi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala tabaraka wa taala, anasema Allah tabaraka wa taala, wama kana limu'minin, wala haikuwa kwa muumini, haiwi kabisa kwa muumini wa kiume, wala mu'minatin, wala haiwi kwa muumini wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pindi Allah na mtume wake wanapolihukumu jambo litakuwa hivi, hukumu yake ni hii, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wao hawa waumini wa kike na waumini wa kiume kuonekana wana khiari katika jambo la kulile, wanaweza kuchagua kufuata ama kutokufuata, kukubali ama kutokukubali, hili halipo kwa waumini wa kike wala halipo kwa waumini wa kiume. Tufahamiane vizuri, waumini wa kiume hawana hilo. Jambo la Allah na mtume wao ni taslim, ni kukubali na kupokea moja kwa moja. Lina wadhuru, lina manufaa wao, lina waonea wao, lina wanyongesha wao, wao wapokea tu. Midamu limetoka kwa Allah na mtume. Tufahamiane vizuri. Taslim. Wa man ya'si Allah wa rasula, na yoyote atakaye muasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, kwa hakika mtu huyu atakuwa amepotea upotovu wa wazi kabisa. Suratul Ahzab aya 39. Kwa hiyo njia ya kwanza yatalaqa, ambayo sisi tunapokea dini yetu, tunapokea sharia zetu za dini, tunatolea sisi dalili ni nini? Kitabu cha Allah na sunna sahihi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amesimulia hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله ابن عباس أنا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بنا متومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب على الناس khataba ala nnasi fi hijjati alwadaa, aliwatolea watu khutba katika hija yake ya kuaga mwaka wa 10. Mtume alikwenda hija, hija ilifaradhishwa mwaka wa 9, akawahijisha watu Abu Bakar ni Siddiq. Mwaka wa 10 akaenda mwenyewe mtume, akawaambia watu hudhu anni manasikakum, sasa hivi kuanzia sasa ibada yenu ya hija chukueni kutoka kwangu, msihiji tena walipokuwa wakihiji wazee wenu, mnatakiwa mhiji hivi ninavyohiji mimi, haya niangalieni mchukue kwangu hija yangu. Masahaba wakamfuatilia mtume kitendo baada ya kitendo, hatua baada ya hatua, wakaichukua hija ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtume alitoa hutuba, hiyo inaitwa hija ya kuaga kwa sababu mtume hakuhiji tena baada ya hija ile. Ilikuwa mwaka wa 10 mwezi wa Dhulhajji, aliporudi Madina kufika mwezi wa Rabi'il Awwal akafariki Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Faqala mtume akasema kuambia masahaba zake, ya ayuhan nasu, enyi watu, anakutubia watu zaidi ya 100,000, zaidi ya 300,000, maelfu ya watu wamekusanyika katika viwanja, mtume anawatolea khutba. Akawaambia ya ayuhan nasu, enyi watu, inni, hakika ya mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, taraktu fikum, nimeacha kwenu nyinyi ma vitu ambavyo, in i'tasamtum bihi, ikiwa mtafungamana navyo pamoja, falan tadhillu abada, basi hamtapotea milele. Nimekuachieni vitu ambavyo mkishikamana navyo pamoja hamtapotea milele, kitabullahi wa sunnatu nabiyihi, ni kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akhrajahu al-Baihaqi, ameitoa hadithi hii al-Imam al-Baihaqi. Fa ahlu sunnati wal jamaa, hivyo watu wa ahlu sunnati wal jamaa katika talaqa, katika kuipokea kwa dini na katika istidlali yao ya dini, wanapotoa hujja na dalili katika dini, la yakuluna kitab Allahi awala, hawatumii lugha wanayotumia watu wengine, nipe kwanza aya, usinisomee hadithi, nataka aya. Hawasemi hivyo watu wa ahlu sunnati wal jamaa. Thumma sunnati rasulillah, kisha ndo utakuja kunipa hadithi, wewe nipe tu, nataka kwanza aya, nipe aya kwenye Qur'ani nasema hivi, usinipe hadithi. Watu wa ahlu sunna hawana lugha kama hii. Ukamuona mtu yuko na lugha kama hii, jua huyu mtu yuko na chembe chembe za kisufi au za kikhawarij. Bali kitabullahi wa sunnati rasulihi ma'a, bali watu wa ahlu sunna wanasema kitabu cha Allah na sunna ya mtume pamoja, hivi vinaenda sambamba. Qur'ani haipingani na sunna, wala sunna haipingani na Qur'an. Ima nipe dalili, ima utanipa aya, ima utanipa hadithi, vyote viko sambamba na vina daraja moja kwangu. Umeelewa au nimeleka vizuri? Lianna Allah Ta'ala, kwa nini wao wana msimamo huu, wanasema kitabu cha Allah na sunna ya mtume? Dalili ninayohitaji mimi ni kitabu cha Allah na nini, na sunna. Hivyo nipe ima ndani ya Qur'ani au nipe ndani ya sunna, wapi uko napo nipe. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni hujja zenu kama ni wakweli. Kwa hiyo hujja zatoka wapi? Kwa Allah au zatoka kwa mtume? Kwa sababu Allah qarana sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ma'a kitabihi. Allah amekutanisha qarana hivi, kukutanisha sunna ya mtume wake na kitabu chake. Fi kathiri min al-adilla, katika dalili nyingi. wafaradha ta'atahu wa ta'ata rasulihi, akafaradhisha utiifu kwake na utiifu kwa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallama, mubayyinatan lilma'na alladhi aradahu. Sunna ya mtume ndio inakuja kubainisha muradi aliyokuwa anaukusudia Allah tabaraka wa taala. Hii maana ya jambo hili itafahamika vipi kama mtume hakuifahamisha? Ni mtume ndio aweza kutufahamisha kwamba hapa Allah anakusudia nini. Sawa sawa eh? Fi kitabihi al-aziz wa shar'ihi al-hakim, kwenye kitabu chake kitukufu na sheria yake iliyokuwa na hikma ya hali ya juu. Wala yasuhu li ahadin ayyan kana, wala haitakikani kwa yoyote atakapokuwa mukhalifa as-sunnah ba'da an tablighahu, kumkhalifu sunna baada ya kuwa imemfikia. Qala subhanahu wa ta'ala, amesema Allah, wa anzalna, na tumeteremsha sisi, ilaika, kukuteremshia wewe Muhammad, adhikra, ukumbusho. Ukumbusho tumekuteremshia wewe Muhammad, litubayina linnasi, utumia ukumbusho huo kuwabainishia watu, ma nuzila ilayhim, yale walioteremshiwa. Ni kitu kimoja ni viwili? Tumekuteremshia ukumbusho, utumia ukumbusho huo kuwabainishia watu yale walioteremshiwa. Kumbe yapo yaliotangulia kuteremshwa, halafu ukateremshwa ukumbusho mwingine uje kubainisha ukumbusho ule ulioteremka mwanzo. Kitakuwa ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti? Ajabu kwa Haruna rakaa mbili asema ni vitu viwili tofauti. Ni kitu kimoja hicho. Ndio ile ile Qur'ani tu hiyo. Vipi sasa itakuwaje? Qur'ani ndio hiyo aliteremshiwa mtume Qur'ani, hakuteremshiwa sunna. Anabainisha vipi sasa? Sasa anakuja kubainisha yeye, anaichukua aya huko anaipeleka aya kaskazini, anaitoa ya kusini anaileta mashariki, anavuruga mchuzi, maharage, ugali, ubwabwa, vurugu vitalika hivi. Vitalika. Sasa Muislamu akishakuwa muelewa, anaelewa wanzalna ilayka dhikra, tumekuteremshia wewe Muhammad ukumbusho, litubayina linnasi, ili utumie ukumbusho huo kuwabainishia watu, manuzila ilayhim, yale walioteremshiwa. Manake yapo yaliyoteremshwa mwanzo, halafu huu ukumbusho umeteremshwa kuja kubainisha ule ukumbusho uliyoteremshwa mwanzo. Hizi ni barua mbili tofauti au ni barua moja? Mbili tofauti. Moja imetangulia hii, nyingine imekuja kubainisha. Ni zipi kwenye Qur'an? Ndio sunna. Wala'allahum yatafakkarun, wapate kutafakari vizuri. Hiyo ndio daraja ya sunna. Sunna inafasiri nini? Qur'an. Allah katuambia fankihu mataba lakum minan nisa, uweni mwapendao kunako wanawake. Mathna kaanza na ngapi? Mbili. Wa thulatha na watatu. Warubaana wanakuwa ngapi yao? Wawili. Ongeza watatu, ongeza wanne. Yes. Toa hivyo sisi. Anaweza kutubainishia kwamba sio hivyo ni nani? Ni mtume. Anaweza kutubainishia. Allah atuambia aqimu salata wa atu zaka, simamisheni swala na mtoe nini? Mtoe zaka. Ukiwa na kanzu 20 watu wa zaka kanzu ngapi? Ukiwa na kanzu 20 watu wa kanzu ngapi zaka? Anayeweza kutubainishia vinavyotolewa zaka ni hivi na visiyotolewa zaka ni hivi atakuwa nani? Atakayeweza kutubainishia kiwango cha kutoa zaka atakuwa nani? Atakayeweza kutuambia muda wa kutoa zaka atakuwa nani? Ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukimkata mtume umeikataa Qur'ani. Wale hawafai kuitwa Qur'ani yuna, wanafaa kuitwa rakaa mbili. Kisha kama nyie mtakuwa mwaswali rakaa mbili kwa kusema kwamba Allah kamwambia Maryam wasjudi warka'i uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in uqnuti li rabbiki muabudu mola wako, yani abudu kwa ajili ya mola wako. Wasjudi usujudu, warka'i na urukuu, ma'a raki'in pamoja na wenye kurukuu. Kwa hiyo swala yenu nyie itakuwa inaanzia wapi? Mkianza kuabudu mwanza kusujudu. Sawa sawa? Mbona nyie mwanzi kusujudu mwanza kusimama? Ah, aqimu salata, tunaanzia hapo kusimamisha swala. Rakaa mbili haziswaliwi hivyo. Halafu kwenye Qur'ani hakuna itidali. Nyie mmetoa wapi itidali? Kwenye Qur'ani hakuna itidali. Nyie mkitoka rukuu mbona mwainuka, mpata wapi? Qur'ani hamna. Kuna kusimama, kurukuu na kusujudu. Nyie mmepata wapi? Afu nyie mwakaaga chini mkishamaliza kusujudu, mmepata wapi? Tashahudi ipo? Kikao chini kipo kwenye Qur'ani? Hii ni akili ya kiibilisi makata au mswezi. Tena mswezi wenyewe ile wa porini eti. Yaani ile shetani la porini lile ndio limewavaa. Lakini mjinga hakosi wajinga wenzake. Sawa? Mjinga hawakosi wajinga wenzake. Kawapata wajinga wenzake, yuko nao mpaka sasa. Tayib. Kwa hivyo sunna ndio inakuja kutubainishia nini? Qur'ani. Na tunaweza kuielewa Qur'ani kwa kupitia sunna. Wa ahlu sunnati wal jamaa, na watu wa ahlu sunnati wal jamaa, yarauna anna tibaa hadiyun nabi, wanaona kwamba kufuata muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa sunnatihi, na kuzifuata sunna za mtume, fi kulli saghiratin wa kabiratin, ni katika kila kubwa na dogo. Wala hawachagui wao, tuchagua sisi sunna hii sunna ndogo, hapana. Tutaka sunna kubwa kubwa au tutaka sunna ndogo ndogo kubwa kubwa? Hapana, watu wa ahlu sunna hawaoni hivyo wala hawako hivyo. Wanamfuata muongozo wa mtume, wanazifuata sunna za mtume kubwa na ndogo, kwao zote zina hali moja. Sawa sawa. Wataslimi laha, na kuzipokea hizo sunna za mtume, sabilu rahma, ndiyo njia ya watu kupata rehma za Allah tabaraka wa taala, pasina ubaguzi wa sunna. Ukiongea na masufi wanakwambia hata si tufuata sunna, tunafunga Alhamisi na Jumatatu. Kama nyie mmeachia ndevu, si tufunga Alhamisi na Jumatatu. Huwezi kuzipata sunna zote ukaziweza. Unazoziweza unazifuata, usizoziweza unaziacha. Kwa hiyo sisi ndevu bwana tunazinyoa, lakini Jumatatu tunafunga na Alhamisi tunafunga. Ya ruk'i ibn ruk'i, ndevu sio sunna, ndevu lazima, ndevu ni wajibu. Shita am abaita, utake ama ustaki, lazima. Na kuvaa nguo fupi lazima, sio hiari yako, lazima. Usemi sunna, sio sunna, ni wajibu. Maanake kuna kijichochoro fulani cha kifiki ndio wanajificha pale, kumbe kile kichako kijificha unaonekana. So hawajui wewe akibizwa na polisi afu ana kijichaka cha jalala afu atakujificha wewe. Oh, dekada mkubwa mzigo ndio jificha kwenye kichaka hichi. Wewe upai hapa. Sasa wao hujificha. Hiyo sunna bwana. Si hatuna ugomvi nao. Wenyewe watu wanataka sunna bwana. Haya sunna nini? Wewe ni wakitisa basi kama sunna. Haya. Mifano gani hiyo mwasema nyie? Maana yake watu wamfuate mtume kwenye kubwa na dogo, msibague mkachagua. Nyie mtakuwa mwafuata haya mengine hamtaki. Hapana. Nendeni mfuateni mtume moja kwa moja. Watu wa ahlu sunna hawabagui sunna za mtume. Umeelewana vizuri? Na wanaona watu wa ahlu sunna kuzipokea sunna za mtume ndio njia ya kupata rehema ya Allah. Hakuna njia ya kupata rehema ya Allah pasina kuzipokea sunna za mtume. Allah anasema tabaraka wa taala, wanajata walfauzi biridwani Allah azza wa jalla, lakini mbie njia ya kusalimika na njia ya kufaulu kuzipata radhi za Allah tabaraka wa taala ni kuzipokea na kuzikubali sunna za bwana mtume. Allah anasema wa rahmati wasa'at kulli shay, rehema zangu zimeenea kwenye kila kitu, rehema za Allah zimekienea kila kila kitu. Fasaktubuha, na nitazifaradhisha neema hizo, rehema hizo. Kwanza elewa, rehema za Allah zimekienea kila. Sasa zitakuja kuwekwa rasmi, lilladhina yattaqun, kwa wale wenye kumcha Allah, wayutuna zakata, na wale wenye kutoa zaka, walladhina hum biayatina yu'minun, na kwa wale ambao aya zetu wanaziamini pasina shaka. Watu gani wenye kuziamini aya za Allah pasina shaka? Alladhina yattabi'una ar-rasul, wanaoziamini aya za Allah pasina kuwa na shaka. Wenye kumcha Allah na wenye kumuamini Allah na wenye kutoa zaka ni kina nani? Alladhina yattabi'una ar-rasula, ni wale wanaomfuata mtume. An-nabiyyi al-ummiyyi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum, nabii al-ummi ambaye wamemkuta ameandikwa katika vitabu vyao. Nyinyi mnampata nani ili mpate rehema? Allah ameziandika na kuzifaradhisha rehema zake, hasatan zitafika kwa hawa. Kwa wote zimeenea, lakini kwa hawa kutakuwa na ziada rehema. Peponi watazipata hawa. Imekuja katika hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah aliumba rehema 100, alafu rehema moja peke yake akaleta hapa duniani, ndio anayohurumiana nyoka kwa mtoto wake, simba kwa mwanae, mdudu chungu kwa mtoto wake, mwanadamu kwa mtoto wake, nani kwa mwingine. Ni rehema hii, hii huruma unayoona ilivyotawala duniani kwa viumbe wenye kuhurumiana. Kuku akiona mwewe anakuja, Aisha kubilia watoto wake, hiyo rehema hiyo moja ndio tumegawana wote duniani. Halafu kazi ya 99 kwa watakaoingia peponi wataishi vipi? Ataishi vipi? Amjelewa. Niongee kwa Kinyamwezi. Ikiwa moja simba yuwakumbatia watoto wake, hiyo moja nyoka yuwakumbatia mitoto vyake, kuku yuwakumbatia mitoto vyake, wewe yuwakumbatia familia yako, majini yuwakumbatia familia zao. Jamani, ni moja tu hiyo. Muona rehema, huruma iliyotawala duniani. Mama aweza kuwa na mtoto wake barabarani akataka kumchapa. Atokea mtu huko ataji likali katoka wapi? Mjinga nini wewe? Una adabu? Wapigia nini? Mwache. Sasa wewe mtoto wako? Mwenye mtoto ndo anempiga. Wewe unalalamika nini? Ni ile huruma moja tu. Ile rahma hii moja tu. Angalia wewe unapomhurumia mtoto wako na mke wako na ndugu zako. Angalia unapowahurumia wanadamu wenzako. Ni moja tu hiyo. Hebu chukua imenyolewa vipi hiyo? Wewe mpata kijisenti gapi? Vitole vingapi umpata? Wanadamu wampata asilimia ngapi kwenye hiyo moja? Majini wampata ngapi? Kuku wampata ngapi? Sisimizi wampata ngapi? Samaki wampata ngapi? Jogoo hawa wampata ngapi? Mbuzi wampata ngapi? Ng'ombe wampata ngapi? Moja tu ndio imeletwa hapa duniani, hii huruma unavyoiona. 99 zimeachwa kwa watakaoingia peponi. Fasaaktubuha lilladhina yattaqun, nitawapa rehema zangu wale wenye kumcha mimi. Wayutuna zakata, na wanaotoa zaka. Walladhina hum biayatina yu'minun, na wale ambao aya zetu zikisomwa wanaamini. Watu gani wenye kuamini aya zetu? Ni wote tu? La, alladhina yattabi'una ar-rasul, wanaoamini aya zetu ni wale wenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmeelewa hiyo aya? Wenye kuziamini aya za Allah ni kina nani? Wale wenye kumfuata mtume, an-nabiyyi al-ummi, an-nabiyyi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum. Hivyo watu ahlu sunnati wal jamaa wao wameshaona kilichokuwa cha msingi ni kufuata mwenendo na mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila kubwa na dogo, katika kila kubwa na dogo, na kuzisalimu, kuzipokea kwao sunna za Mtume na mwongozo wa Mtume ndio njia ya kupata rahma. Ambayo acha hii rahma ya wewe kuhurumiana na mkeo na watoto wako, ile iliyoachwa na Allah huko watajapewa waumini. Hivi mnafikiri watu wakikuona watakuwa na huruma ya namna gani? Kama hii moja tuko hivi, kwamba mtu haoni vibaya kumsaidia mwenzake chakula cha mwezi mzima, nguo, matibabu, kila kitu. Acha. Mimi nakufanyia tu. Angalia hiyo huruma. Kosa kamuona tu ile hali yake duni, dhaifu, mnyonge. Wewe nimsaidie ndugu yako. Mtu anaenda kwenda hospitali, hawa wagonjwa nitawalipia mimi. Mtu atoa figo lake apewe ndugu yake, hebu niambie. La kwake limekufa, limefeli. Ah, chukua la kwangu mumpe. Angalia hiyo huruma. Waambiwa ni hiyo moja tumetoa duniani, dunia nzima iko hii. Iko rahma moja tu. Alafu rahma 99 zimeachwa kwa watakaoingia peponi. Ya mzitaki. Hamtaki. Mbona mwaogopa suruali zenu? Ha? Toye. Kwa tunaona kwanza, sehemu ya kwanza, watu wa Ahlusunnati wal Jamaa, wao katika njia yao ya kupokea dini na utoaji wao wa dalili wanategemea nini? Kitabu cha Allah na sunna ya Mtume. Jambo la pili, watu wa Ahlusunnati wal Jamaa katika upokeaji wao wa dini hawasemi aya kwanza, Qur'ani kwanza, kisha ndio sunna baadaye. Qur'ani na sunna. Qur'ani na sunna. Kwa sababu sunna ndio inayoitafsiri Qur'ani. Na Allah ameweka pamoja Qur'ani na sunna vikakutana. Na twaa yake na twaa ya Mtume akaziweka pamoja. Kwa hivyo tunasema Qur'ani na sunna. Kitabun wa sunna. Na watu wa Ahlusunna, jambo la tatu, wanaona wao ni kufuata mwongozo wa Mtume katika ni kufuata mwongozo wa Mtume na sunna za Mtume katika kila kubwa na dogo. Vile alivyofanya Mtume ndivyo wao wanavyofanya, na wanaona kwamba kwa kupokea mwongozo wa Mtume na sunna za Mtume ndio njia ya wao kupata rehema za Allah tabarak wa taala, na ndio njia ya wao kufaulu siku ya kiyama, na ndio njia ya wao kusalimika na adhabu ya moto wa Allah tabarak wa taala. Tuko pamoja vizuri. Tayeb. Suratul A'raf aya ya 156 mpaka 157. Wa ahlus sunnati wal jamaa yattabi'una ba'da sunnati nabiyihim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ma kana alayhi ashabihi al-kirami radiyallahu anhum ajma'in min al-muhajirin wal ansari 'umuman والخلفاء الراشدين خصوصا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى باتباع الخلفاء الراشدين خصوصا واتوا أهل سنة والجماعة ونفوات بعد سنة ونفوات بعد نيني بعد سنة استمعونا واو ونزفوات سنة زمتمنا مونغوز ومتمنا katika kila kubwa na dogo. Sasa baada ya sunna, watu wa ahlu sunna wanafuata yale walokuwa nayo kwao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wote, kuna kwa muhajirina na ansari, hii ni kwa ujumla, na wanafuata mwenendo wa khulafa'u rashidina hususan. Hususan maana yake unatangulizwa zaidi kuliko watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu Mtume amehusia hivyo, watu wafuate mwenendo wa makhalifa waliongoka. Faqala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam an Abi Najih al-Iribad ibn Sariyah radiyallahu anhu qal salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-subha dhata yawm. Asema Abu Najih al-Iribad ibn Sariyah Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja ametuswalisha sisi salatu subhi siku moja dhata yaumi, thumma aqbala alaina, kisha baada ya swala akatugeukia, fawa'adhana maw'idatan baligha, akatutolea mawaidha kali sana ya kusisimua mwili, dharafat minha al'uyun, mawaidha yale yalitutoa machozi tukalia sisi, wajlat minha al'ulub, na nyoyo zetu zikaingiwa na hofu kubwa. Faqala qa'ilun, mmoja wetu akasema, ya Rasulullah, ka anna hadhihi maw'idatu muwaddi'in, ewe mtume wa Allah, kana kwamba haya mawaidha yako ya leo ni ya mtu anayeaga. Famadha ta'ahadu ilayna, unatuachia usia gani? Faqala, mtume akasema, usikum bitaqwallah, usia ninaokuachieni mcheni Allah, muogopeni Allah tabaraka wa ta'ala, wasami'i wa ta'a, pia nakuhusieni mwe wasikivu na watiifu kwa viongozi wenu, wa in kana abdan habashia, hata kama huyo kiongozi atakuwa ni mtumwa wa Kiafrika, fa innahu man ya'ish minkum baadi, hakika atakayepata maisha marefu miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu, fasayara ikhtilafan kathira, ataziona tofauti nyingi. Si tumeishi kabla ya mtume, baada ya mtume? Baada ya mtume. Tuziona tofauti hatuzioni? Tuziona. Anakuja mtu atuambia, acheni tofauti zenu. Tuziache vipi? Acheni tu. Ala. Tuziache kwa utaratibu. Tupe utaratibu wa kuziacha. Tuziacha vipi? Tuziacha hivi, kila mmoja muache mwenzake na yale aliyokuwa nayo. Sahata. Hivyo hatuziache tofauti, kwa tunaziendeleza tofauti. Au haiko hivyo? Anaivaa gunia mumwache avae gunia lake. Anaivaa kanzu mumwache avae na kanzu yake. Anaivaa kimini avae na kimini chake. Anaivaa sandarusi avae sandarusi lake. Atakaivaa magazeti avae magazeti yake. Alafu asema tumezeti tofauti zetu, tutakuwa moja kwa mtindo huu. Tutaweza kuwa pamoja kwa mtindo huo? Jamani, kila mmoja ajue gunia halifai kuvaliwa. Eti unaambia mimi simwambie mwenzangu kabla ile gunia shee vaa kanzu kama yangu. Acha kuvaa gunia. Au simwambie utaleta tofauti zaidi. Mbona nyie mwa serikali yawafuata watu vijijini kuwavalisha nguo? Mpaka wale watu wasikimbie hizo nguo wasitaka. Sisi wenzao kuvaa zao ngozi, wenyewe ndio kuwavalisha nguo. Si wao wajua kama ngozi sio nguo, au sio? Ngozi ya mbuzi. Na yenyewe sio nguo, mguzi akishakufa inatolewa inafanya kazi nyingine. Sio wewe mtu ukavae ngozi. Mtu anapewa nguo, avae nguo, sio ngozi. Sasa leo watu wapelekewa nguo, msiwapelekee nguo. Kila mmoja abaki hivyo hivyo. Tuache tofauti zetu. Itakuwa ni njia ya kutengeneza jamii au njia ya kuharibu jamii? Njia ya kuharibu. Wenye bangi wabaki na bangi zao, na pombe wabaki na pombe zao. Wenye gombo na bangi wabaki, watakuwa wehu hawa. Ile madhumuni tusipate jamii ya watu wenye akili. Tunaamini kabisa wakiacha kuvuta bangi watakuwa watu bora. Wakiacha gongo watakuwa watu wazuri. Wakiacha umalaya watakuwa watu wazuri. Wewe sema tuache hivyo hivyo tu. Hii itakuwa ni njia ya kutengeneza? Hasha wakalla, hiyo haiwezekani kabisa. Sasa mtume akatuambia, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, hakika atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu, fasayara ikhtilafan kathira, taziona tofauti nyingi. Sasa mtume, tukiziona tofauti tunafanya nini? Kawaida ya mtume hataji ugonjwa pasina dawa. Mtume akitaja ugonjwa anataja na dawa. Ubaki wewe mnywaji ndio ujishauri, unakunywa ama wasubiria mpaka asubuhi, au bakia na ugonjwa wako pasi na kunywa dawa. Lakini dawa ishazungumzwa. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, fa alaykum bisunnati, mtakapoziona tofauti basi ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu, wa sunnati alkhulafai arrashidin almahdiyina, na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu. Tamassaku biha, tamassaku biha, shikamaneni kikweli kweli na mwongozo huo, na njia hiyo. Njia ya nani? Ya kwake na makhalifa wake. Waaddu alaiha bin nawajid, na mukamate mwenendo huo kwa magego. Wa iyyakum wa muhdathatul umur, na kipindi hicho mjiweke mbali na uzushi wa mambo katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu kila jambo la uzushwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalalatun, na kila jambo la bid'a ni upotofu. Sasa tumetofautiana, si ndio hivyo? Tofauti yetu iko wapi? Tofauti yetu bwana, sisi tunasema dalili ya kumfuata mtume ni kumpenda, kuhuisha mwenendo wake, sunna zake, tabia yake, akhlaqi zake, ukarimu wake, upole wake, ibada zake, mafundisho yake, elimu yake, tuhuishe. Nisema kumpenda mtume kumuimbia, anapua refu, ana nywele nyingi, mabega mapana, miguu mikubwa. Tumetofautiana, tutofautiana, tushitofautiana, tubakie hivyo au tutafute dawa tunywe? Dawa mtume kacha sema, fuateni mwenendo wangu na makhalifa wangu. Tunarudi makhalifa wetu wa mtume walipo, makhalifa wa mtume walipomfuata mtume walimfuataje? Walikuwa wanamuimbia? Walikuwa wanampigia ngoma? Walikuwa wanamsifu? Na nywele nyingi, mweupe, weupe wako unakaribia wekundu, ndio ilikuwa hivyo. Mkarimu sana wewe, mpole sana wewe, shujaa wa kupigana, ukitembea hatua moja kama umekimbia vile. Haikuwa hivyo. Walikuwa wanamfuata hatua kwa hatua, tabia yake, mwenendo wake, upole wake, ukarimu wake, ushujaa wake, maelekezo yake. Hawakuwa wanamwimbia. Au mwamjua aliyekuwa anapiga besi wakati wa mtume alikuwa ni nani? Hakuna. Mfahamiana vizuri. Kwa hiyo muongozo wa mtume tumfuate yeye na tuwafuate makhalifa wake. Tuulize swali sasa. Hapa tunasimama, tuulize swali. Mimi na nyie, mimi imamu wenu, nimekusalisheni hapa swala ya jamaa. Kaingie mmoja katika waumini, mwambie shekhe, mke wangu yuko hospitali atafanyiwa operation kesho asubuhi. Waambie waumini waniombee dua. Mke wangu afanyiwe operation atoke salama. Mimi nikaja, ndugu zanguni, kuna ndugu yetu ataka tumuombe dua, mke wake atafanyiwa operation kesho, ni mjamzito, Allah ajalie ajifungue salama. Nimemaliza au sio? Kwa hiyo tumuombeeni dua na kazi yangu chini. Sisha maliza. Nyie mwasubiria, mwasubiri, mwasubiri. Shehe, mbona hatuombi? Vipi, simesema muombeni dua? Tuambie sasa, tusoma kulu Allahu ngapi na alam nashraha ngapi? Ala, watu tunaambiwa tusome Qur'ani au tumuombee dua? Kiswahili mkielewa au mjelewa? Yule katuambia tumsomee Qur'ani mkewe au tumwombee dua mkewe? Ombeni dua. Allah atuambia kwenye Qur'ani, amwambia mtume, fa idha salaka ibadi anni, watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi niko wapi, fa inni qaribun, waambie mimi niko karibu. Ujibu da'wa tad'i idha da'ani, ninayajibu maombi ya mwenye kuomba atakaponiomba. Faliyastajibu li, basi na wao wanakubalia yangu nilowapa. Waliyuminu bi, na waamini ujumbe wangu nilouleta kwao. Shida iko wapi? Tuombeni dua sasa. Walillahi alasmaul husna fad'uhu biha, na Allah yuna majina mazuri, muombeni kwa majina yake. Ombeni ya Rabbi, ya khaliqu samawati wal ardi, ya dhal jalali wal ikram, mja wako mgonjwa huyu aliyetangazwa hapo, mjalie apone, mpe afya. Khalas, shamaliza, alhamdulillah. Kwani umeambiwa usome alam na sharaha tatu? Mara yuinuka imamu asema, jamani, insha Allah tutasoma lam nasharaha tatu na liina fi quraishi moja na qul wallahu moja, alafu tutaomba dua munaz alam nasharaha laka sadraka wa wada'na anka wizraka mpaka mwisho liila fi quraishi ila fihim bila tahtishtai wa sayf mpaka mwisho qul huwallahu ahadun allahus samad mpaka mwisho fatiha alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Hashekhi omba dua. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Jamani, mwajiombea jiji, mwajiombea yule mgonjwa kule hospitali eh? Mara hiyo mwingine akiambiwa ombe, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Shehe, unaswalia maiti. Marake kapewa jahazi asiyojua kuliendesha, sharti mtazama tu nyie. Sasa nyie hapati wala mgonjwa hapati. Yabakia rehma za Allah na mgonjwa siku bado. Mgonjwa katoka salama, mtoto katoka mzima. Unaona bwana, niliombewa msikitini bwana. Siku zilikuwa bado. Eh? Na Allah kamhurumia mkeo. Na wewe kakuona unapopapatika, hujui uende wapi kukunusuru. Sio kwa dua ya msikitini, dua ya msikitini haikufika kwenye dari. Wala haikuvuka vichwa vyao, ilibaki pale pale. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Hadha amru mardud la yuqbal. Imarudishwa hiyo. Haiendi popote. Kama vile wale jamaa wasema tumeswali, tukakaa itikafu mpaka makufuli kamtoa shehe wetu, kamtoa wapi? Zilikuwa siku zake Allah akamwambia utakaa miezi mingapi, utakaa hiyo hiyo. Akija makufuli utatoka na asipokuja utatoka tu. Kwani hakuna waliokufia jela? Siku bado tu. Sasa hizi mambo zinazotokea katika kadari ya Allah, watu zikaja kusadifu na ule uzushi wao, sio hoja wala sio dalili. Aweza hata mtu kwenda kwa mchawi na akafanikiwa, au sio? Lakini sio hoja ya usahihi wa mchawi kufanikiwa kwako. Bwana wewe, mimi bwana niliibiwa bwana, nikaenda kwa jamaa shehe, sio mchezo, ili rudi. Shehe haikurudi, ilikuwa bado riski yako ile. Kwa hiyo yule jamaa alikuwa hawezi kuchukua ile pesa, ndio maana kaileta. Ndio maana umeikuta chini ya mto. Sio singizie tu wasi juu ya dua. Dua gani hizo? Nimewachanganya kidogo eh. Makrimenda mbele na nyuma. Kwa hiyo mtu akija akatuambia shehe tuombeeni dua, shehe akishatangaza kila mmoja aombe kivyake, sawa sawa. Wewe geukia mashariki, yule kaskazini, huyu kusini, kaskazini mashariki, eh? Kila mmoja anaomba mwenyewe na kwa lugha yake anayojua mwenyewe, sababu Allah asikia lugha zote. Ya Rabbi, mja wako huyu alikuja na matatizo hapa. Eh? Mjalie mke wake asalimike hospitalini na wagonjwa wengine wote Allah wape afya, alhamdulillah. Endelea na shughuli zako. Au sio dua? Mpaka weke ubani, upige na Fatiha. Tayi, ndio tumeelewana vizuri. Sasa tukitaka kurudi katika mwongozo wa mtume kwenye hili, tuauliza maswali kwa mashehe. Hivi wakati wa mtume watu hawakuumwa? Waliumwa. Dua zao ziliombwa misikitini vipi? Kwa alam na sharaha tatu au kwa kulu wallahu tatu? Nani anaweza kutuambia? Hatupati kulu wallahu wala alam na sharaha, au sio? Tuombeni walivyoomba wao. Msileti mambo ya kuleta poda kwenye dini na lipstiki hapa. Uso ushapendeza bwana. Ukiongeza utauharibu tu, au sio? Wewe ukakuta watu washampamba bi harusi kisha wakaja na mawazo yako. Nadhani uwanja ukipiga na hapa, wewe utamharibu wewe. Eh? Waache wataalamu na shughuli yao washamaliza. Washaanza kurekebisha kichojengo, sitakiharibu. Na wewe si fundi. Sasa hii dini ishakamilika, haitaki kupakwa poda wala lipstiki wala kuitia wanja. Ukitia utaharibu tu tayari. Na watu wanapojilewaza kwamba ah, bida maana yake ni kitu ambacho kwa mtume hakikuwepo, kwa hata wewe haukuwepo na wewe ni bida. Ala. Wewe vipi wewe? Nikakufundisha nani hiyo dini? Umpata wapi wewe maandishi yako wapi? Kitabu gani kimeandika hivyo? Hakuna kitabu gani kimeandika hivyo. Nani akakwambia? Si useme sijui, kwani ukiwa shekhe undo na kwa unajua mambo yote, si useme sijui tu. Watu wakufundisha. Na shekhe anazungumza mbele za watu, halaiki ya watu 300-400 wamzunguka, na anasema bila uoga. Unasema usikijua, uone haya wewe. Ingekuwa hata wewe ni bid'a, mtume angezungumza bid'a. Maana yake ile bid'a ya mtume pale, ala. Ile kulu ni amu makhsus. Ile inakusudia bid'a fulani fulani zile mbaya. Lakini bid'a nzuri zinaruhusiwa. Zimeandikwa wapi bid'a nzuri? Hakuna bid'a nzuri duniani, zote chafu, zinanuka. Bid'a gani nzuri? Kama mtu hajui bid'a, ndio aweza kusema kuna bid'a nzuri. Na utakapoleta dalili kwamba mtume kasema man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyamah, atakayehuisha katika uislamu jambo zuri. Simuona man sanna fil islam sunnatan hasana, simuona sunnatan hasana, wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a. Na kwa sisi tunazungumzia sunna, tunazungumzia bid'a. Eti, sinizungumzia nini hapa? Tueleze hadithi man ibtada fil islam bid'atan hasana wa man ibtada fil islam bid'atan sayyi'a. Tueleze iko wapi? Labda itengenezee chooni kule, naweza kuitoa. Haiko hivi. Hii mtume anasema man sanna fil islam sunnatan hasana. Sisi tunazungumzia bid'a, sio sunna. Tupe ya sunna, ya bid'a iko wapi? Uelewi tu Kiarabu. Wewe cha kwako ni cha wapi? Sunna maana yake bid'a kiko wapi? Kiarabu cha wapi hicho? Kuna Kiarabu cha sunna maana yake bid'a? Mmeelewa nadhani? Hey. Akhrajahu Ibn Majah fi Muqaddimah Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ahmad. Fasunnatu, hivyo sunna at-tariqatu wal manhaj. Sunna ni nini? Ni at-tariqatu wal manhaj. Fayashmulu dhalika, linaenea neno sunna na neno manhaj. At-tamassuku bima kana alayhi rasulillah, kushikamana na yale aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa khulafa'uhu ar-rashiduna, na yale waliokuwa nayo makhalifa wake waongofu. Min al-i'tiqadati, kunako itikadi zao za dini. Wal aqwali, na maneno yao ya dini. Wal a'mali, na matendo. Hiyo ndio sunna. Umeelewa vizuri? Fasunnatu at-tariqatu wal manhaj. Neno hili at-tariqatu wal manhaj yashmulu, linakusanya aliyokuwa nayo mtume na maswahaba zake makhalifa wake katika itikadi, maneno na matendo. Tumefahamiana vizuri? Ndio sunna. Wal bid'atu, na bid'a ihdathu amrin fid dini. Ihdathu amrin fi dini ni kuzusha jambo ndani ya dini, kuzusha jambo kwenye dini. Lam yakun ala ahadi rasulillah, jambo ambalo halikuwepo katika wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala ala ahadi ashabihi radiyallahu anhu, wala halikuwepo katika zama za masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bid'a ni nini? Ni kuzusha jambo kwenye dini. Sasa hizi feni ni dini? Feni ni dini? Taa ni dini? Umeme ni dini? Madirisha ya msikiti ni dini? Haya mabusati ni dini? Mtu anakuwa hajui nini bida. Angalia msikiti yetu leo ina mafeni, mabusati, madirisha ya nondo. Yangeni kama msikiti wa mtume makuti ya mtende. Ala. Umeambiwa haya majengo ni dini? Atakayesalia msikiti wa gorofa anapata thawabu zake, sala yake ya dhuhuri ina thawabu gani? Na atakayesalia msikiti kama huo, kwetu na mwanambu hapa, wapataga? Au swala ni ile ikhlasi yako na ukamilifu wako wa ibada, si ndio hivyo? Sasa bid'a maana yake ni kususha jambo kwenye dini. Kukohoa ni kwenye dini au sio dini? Tuuliza nyie wenye kukohoa. Sio dini. Kelele za nini kama sio dini? Kama sio dini, kelele za nini? Kwa nini mwataka watu wakohoe kama sio dini? Na kwa nini wanaosema msikohoe mwapigia kelele wakati sio dini? Kwa nini mtu akiwa anakula mandazi kosa? Msile mandazi, kulele vitumbua ni kosa. Kwa sababu vyote vya kula. Au sio? Sasa wewe ukisema Maulidi ni nini? Tutakuuliza. Hiyo dini imeanza kwako? Kama ni dini imefundishwa wapi na mtume? Naeleweka vizuri? Huyo ndio ihdathi fi dini. Umeitoa Maulidi ulipoitoa ukajaingiza kwenye dini. Umezitoa khitma ulipozitoa ukazileta kwenye dini. Umetoa sijui matanga ukaleta kwenye dini. Ukatukua 40 ukaleta kwenye dini. Tukamwambia haya sio ya dini. Yatoe kwenye dini. Allah katuambia mukhlisa lahu din. Mtakasieni dini yake. Mbona mwaichafua dini ya Allah? Mnaelewa? Au hamkuambiwa muitakase dini? Kuitakasa dini maana yake ni kuingiza maporopojo yenu. Takasani dini, iacheni ilivyofundishwa na mtume. Hiyo ndio maana ya bid'a. Tufahamiane vizuri eh? Na sisi tunawaambia watu wasichafue dini, wasiingize mambo yasiyokuwa ya dini ndani ya nini? Ndani ya dini. Nadhani tuko pamoja. Labda hili linalofuatia hapa ni refu. Nilichukue au tuliache kipindi kijacho. Mlango wetu bado unaisha, tutaumaliza mlango Ijumaa ijayo Allah akituwafikia tawfiki na imani. Inshallah utakuwa umeisha Ijumaa ijayo mlango huu mmoja. Sasa kuna hichi kipengele kimoja kiko hapa. Nikishike? Nyie wenye wake, baba harusi, nikishike? Asa, oh, inasa leo ndifu. Allahu akbar. Wasema wenye Waarabu bwana mtu anayeoa ana kauli inaitwa lisanul hali. Lisanul hali ni yale mazingira yake. Inazungumza kabla hajasema. Na Waarabu wanakuambia lisanul hali afsahu min lisanil maqali. Ulimi wa mazingira ya mtu unaufasaha zaidi wa kumuelewa kuliko ule anasema. Asi akasema akakutoa akutoa njiani tu. Kama ah basi tuishie hapo. Lakini ile lisani ya hali inakataa si kweli. Eh? Nisiendelee au sio? Eh, si mnamwona mimi nilipotea siku mbili hapa au mlimwona je? Ulikuja. Tulikukosa hapa. Nikataka kusema ile sasa. Nikisema hayupo itakuwa shida. Ngoja awe. Au yeye anatawa. Mtanisamehe, wewe niongeze kidogo. Hii muhimu kidogo. Wa ahlu sunnati wal jamaa, watu wa ahlu sunnati wal jamaa yattabi'una ba'da sunnati nabiyihim, wanafuata baada ya sunna za mtume wao. وما كان عليه اصحابه الكرام نا yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume watukufu radiyallahu anhu yattabi'una alladhina yalunahum min alqurun almufaddalah alula wanafuata yale waliokuwa nayo tabi'i waliowafuatia masahaba katika zile karne tatu bora. Jambo kwa mtume tumelitafuta hamna, kwa masahaba tukalitafuta hakuna, tunakuja kwa hawa tabi. Ndani ya karne tatu bora hili jambo lilikuwapo? Umeelewa? Halipo basi. Lina walaki. Mtume asijue, masahaba wasijue, tabi'i wasijue, tabi'i tabi'in na wao wasijue, ukajua wewe na shekhe wako? Hii haingii kwenye akili ya watu wa ahlu sunna. Umeshaelewa sasa? Tayeb. Ana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ameeleza Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu al-nabi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam قال mtume amesema khairun nasi qarni, watu bora karne iliyokuwa bora ni wale wanaoishi katika uhai wangu katika zama zangu mimi. Watu bora katika umma huu ni watu wanaoishi katika zama ambazo mimi niko hai. Thumma alladhina yalunahum, kisha watakaoishi baada ya hao, watakaofuatia baada ya hao. thumma alladhina yalunahum, kisha watakawafuatia wao. Akataja mara ngapi? Mara mbili baada yake. Tusema tabi'i na tabi'i tabi'i. Mshaelewa vizuri? Thumma yaji'u aqwamun, kisha watakuja watu. Tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu, ushahidi wa mtu unatangulia kiapo. Wa yaminahu shahadatahu, na kiapo chake kitatangulia ushahidi wake. Waongo sana. Wallahi, na wallahi rasuli. Sheikh bwana, sheikh vipi, sijakwambia wapi, vipi baba? Mbona waza viapo vingi, wataka nini? Yaani mtu anaapa hajaombwa kuapa. Anatoa ushahidi, hajaulizwa ushahidi. Watakuja watu kama hao. Mwasemaje? Ndio sisi. Ila sisi hatumo. Sio sisi. Wapo wenyewe. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi kaitwa Bukhari na Muslim. Sehemu ya ushahidi katika hadithi na munasaba wa haya maneno ni kwamba watu, inatuthibitishia hadithi hii ya mtume kwamba watu bora wa umma huu ni wasahaba wa mtume, ndio waliokuwepo hai wakiwa na mtume. Na wanaowafuatia kwa ubora ni wale wanafunzi wa masahaba ambao ni tabi'i, na tabi'i ni aliyezaliwa baada ya kufa mtume, akasoma kwa masahaba wa mtume. Na tabi'i tabi'ina ni yule ambaye amesoma kwa hawa wanafunzi wa masahaba ambao ni tabi'i tabi'i. Mshaelewa vizuri hapo? Kwa hiyo hadithi inaeleza afdalia, inaeleza ubora wa umma masahaba daraja ya kwanza. Wa ani Zubair ibn Adi, na ameeleza Zubair ibn Adi qala, asema rahimahullah, ataina Anas ibn Malik, tulienda nyumbani kwa Anas ibn Malik, tulimwendea Anas ibn Malik, fashakauna ilayhi, tukampelekea malalamiko yetu Anas ibn Malik, ma yalqauna min al-Hajjaji, matatizo wanayopata watu kutoka kwa mtawala Hajjaji ibn Yusuf, mtawala muovu aliyekuwa anachinja watu ovyo, Hajjaji ibn Yusuf. Wakaenda hawa kwenda kumweleza Anas ibn Malik, faqala Anas ibn Malik, akawaambia isbiru, kuweni na subra, kuweni na uvumilivu, fa innahu la yaati alaykum zamanun, nyinyi hazitakujieni zama, illa alladhi ba'dahu asharru minhu, isipokuwa zitakazofuatia baada ya zile ni mbaya kuliko zile. Hatta talqaw rabbakum, mpaka mje kukutana na Mola wenu. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam, haya maneno nimeyasikia kutoka kwa mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vumilieni na nyie mwasemaje kwa wale wa rika langu, haya machafu mnayaona yalikuwepo kwa rika la mzee Haji, unayaona si ajabu zaidi au sio? Sasa tusubirieni wajukuu zetu sisi, sasa ndio mtaona maajabu, na wajukuu wa watoto wetu itakuwa vurugu. Kwa hiyo zapishana zile zama, inayokuwepo haiwezi kuwa bora kuliko ile. Ile iliyopita ni bora kuliko hii, na afdalia hapa ya baraka, kheri, huruma, maisha mazuri. Kwa sasa hivi watu wana maisha mazuri, wana magorofa. Magorofa ya ujambazi, shekhe. Watu wana, mtu unaweka mlango wa kawaida, wawavu, geti, mbwa, mlinzi, bunduki. Kheri kwa abia, kuna ulinzi wa umeme, kwa ukiguza unapigwa shoti. Kuna mbwa mkali, shekhe. Watu walikuwa acha mlango wazi, enda zake huko azurura mpaka narudi, na hakuna aliyeingia ndani. Haya sio maisha ya maswahaba ya juzi kwa wazee wetu. Leo utasubutu wewe, sahau mlango wako, jirani yako ndiye kuibia huyu huyu. Leo atamta kiingia chooni afunga mlango. Sio mchezo. Sasa hizi ni afdalia za khairi za zama. Tunakula sana lakini mazoezi ya afya zetu. Mtoto mdogo sana naumwa kiuno, miguu inauma, mgongo unauma. Wewe, mtoto mdogo anza kuwa migongo, kiuno, nini wewe? Bibi kibibi cho! Wakiona kinatembea. Kinadunda. Kibibi. Kuna yule apitaga hapa anaenda kulima kule. Siku simoni kutoka tofa. Kibibi! Na jembe. Toka wewe siku mbili, unarudi na homa hapa. ndio Anas yawaambia zama, subirini, zama zinazokuja ni mbaya kuliko zile zitakuja baada ya zile, subirini. Maana kwa Hajjaji si zama hizi mmeona mbaya, kutakuja wabaya kuliko Hajjaji. Kweli msiwe haraka. Hii yaonyesha kwamba ikiwa zama za waliopita ni bora kuliko watakaokuja, basi zama za masahaba ni bora zaidi kuliko zama zingine. Mmeelewa kwa istidlali eh? Rawahu al-Bukhari, hadithi hii kaipokea Imam al-Bukhari. Wa hadha al-muntaliq an-nabawi fa inna marji'uhum ahlu sunnati wal jamaa. Maana hii ndio njia ya mtume, huu ndio muondoko wa kinabii, uondoko wa rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hivyo marejeo ya ahlu sunnati wal jamaa inda tanazui, kipindi cha mizozo yao inapotokea, huwa kitabullah jalla wa ala, ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wa sunnati rasulillah, na sunna ya bwana mtume. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مكيزوزانا kwenye jambo lolote rejeeni kwa Allah na mtume wake. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa mnamuamini Allah na siku ya mwisho, dhalika khairun wa ahsan ta'wila, hivyo kufanya kwenu ndio bora zaidi na ndio ufafanuzi mzuri wa Qur'an, ufahamu uliokuwa bora. Wasahaba tar rasuli sallallahu alayhi wasallam, na masahaba wa mtume, marji'u ahlus sunna, ni marejeo ya watu wa ahlus sunnati wal jamaa, fi fahmi alkitabi was sunna. Masahaba wa mtume ni marejeo kwa watu wa ahlus sunna katika ufahamu wa Qur'ani na nini, na sunna. Ibara sio kama imeeleweka vizuri. Marejeo yetu tukizozana ni nini? Ni Qur'an na Sunna. Marejeo yetu katika kuifahamu Qur'an na Sunna ni nini? Ufahamu wa masahaba. Lianna Allah jalla wa ala, lianna Allah ta'ala, kwa sababu Allah aliyetakasika, ja'ala adam ittiba'ihim sabila al-'adhabi wad-dalali wash-shiqaq. Allah ameifanya sababu watu wakiacha kuwafuata masahaba katika ufahamu wao waliokuwa nao katika dini, ni njia ya kuingia kwenye adhabu, ni njia ya kuingia kwenye kupotea, ni njia ya kuingia kwenye uovu kama wataacha ufahamu wa masahaba. Qala tabaraka wa taala wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tumeifasiri hii aya hapo nyuma. Kwa hiyo watabi ghaira sabili almu'minina, miongoni mwa sababu za kuingia motoni ni watu kuifuata njia ambayo hawakuipita masahaba, hawakuipita waumini wa mwanzo, wamekutangulieni katika dini, wafateni njia yao. Tufahamiana vizuri. Surat An-Nisa aya 115. وعن ابن قال ابن مسعود يا مسمى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم متأسيا, miongoni mwenu atakayekuwa anahitaji kuijiliza tabia, kuijiliza jambo, kuijiliza mwenendo, faliyataassa bi ashabi rasul, bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi waijilizie masahaba wa mtume. Anayetaka kuijilizia jambo awaijilizie watu gani? Masahaba wa mtume. Fa innahum, kwa sababu hao masahaba, kanu abaru hadhihi ummata kuluba, walikuwa ni watu wenye nyoyo nzuri za umma. Hakuna watu walikuwa na nyoyo nzuri njema kama masahaba. Wa a'maquha ilman, na ni watu walikuwa na elimu ya ndani kuliko watu wengine katika umma. Wa aqalluha takallufan, na ni watu walikuwa na matumizi madogo, hawakuwa na matumizi ya taklifu kubwa, hapana. Wa aqwamaha hadia, na ni watu walioongoka katika njia sawasawa kuliko watu wengine. Wa ahsanuha hala, ni watu waliokuwa na hali nzuri kuliko watu wengine. qaumun, ni watu ambao ikhtarahumullahu, Allah aliwachagua, lisuhbati nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, waje kuwa masahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wal iqamati dini, na Allah aliwachagua waje kuisimamisha hii dini yake. Fa'rifu lahum fadlahum, jamani itambueni fadila ya masahaba. Wattabi'uhum fi atharihim, na muwafate katika mwenendo waliopita. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, masahaba walikuwa katika njia iliyonyoka, katika mwenendo wa sawa sawa, masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abd al-Barr, rawahu Ibn Abd al-Barr fi Jami' al-Bayan wal-'Ilm wa Fadli, fi Jami' al-Bayan al-'Ilm wa Fadli, wa Abu Nu'aym fi al-Hilya. Maneno ya Abdullah bin Mas'ud yanaonyesha ubora na ulazima na umuhimu wa kuwafuata masahaba wa nani, wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumalizia maneno ya al-Imam Ash-Shafi'i, imamu wetu nani, Ash-Shafi'i. Imam Shafi'i anaitwa nani? Jina lake Imam Shafi'i, jina lake nani? Shasahau. Imam Shafi'i jina lake nani? Hamna mwanaume wa kutuambia, wote mwajifanya mjui. Au nitangaze zawadi? Muhammad ibn Idrisa ibn Uthman ibn Shafi'i al-Qurashi al-Hashimi. Al-Imam Shafi'i amekutana na mtume kwa mzee Hashim. Imam Shafi'i ina sababu yake, amekutana na mtume kwa nani? Kwa mzee Hashim. Ni Mkuraishi Imam Shafi'i. Na wale watu wanaomfuata Imam Shafi'i katika madhehebu yake wanaitwa Shafi'iyya. Sisi ni Shafi'iyya madhhaba. Sisi madhehebu yetu ni Shafi'i. Ukitutanja tuandikwa Shafi'i damu yetu. Na madhehebu ya Shafi'i ilikuwa nini? Idha saha al-hadith fa huwa madhhabi. Itakaposahi hadithi ndio madhehebu yangu. Ndio Imam Shafi'i anasema. Kwa hiyo madhehebu ya watu wa Shafi'i ni hadithi sahihi ya mtume. Kama wewe hauzikubali hadithi sahihi za mtume, wewe sio Shafi'i. Sisi. Umeelewa eh? Hivyo siku zote hatukubali kama masufi ni Shafi'i. Hatukubali kabisa. Na kitabu kimoja iko ndani mwa maktaba, Mukhalafatu Sufia lil-Imam Shafi'i. Mambo ambayo masufi wamemkhalifu Imam Shafi'i. Tele. Nikisema masufi mwelewa? Masufi mwajua? Masufi ndio hawa Qadiria, Shadhilia, Kashbandania. Ndio masufi ya. Sasa wao siku zote sema sisi ni Shafi. Hiyo sio Shafi, sisi ndio Shafi. Kwa sababu Shafi anasema idha saha alhadithu fa huwa madhhabi. Asema Shafi maneno yake ni haya, anasema hivi. Qala al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, asema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, la yakhfa, halifichikani hili kwa yoyote mwenye kuifahamu dini, anna salaf as-salih, kwamba wema waliotangulia, balaghu ilaina hadiyan nabi, walitufikishia sisi muongozo wote wa mtume sallallahu alayhi wa sallama wa sunnatihi, na walitufikishia sunna zake. Hapa Imam Shafi anakusudia salaf walitufikishia sunna za mtume kina nani? Masahaba. Masahaba walipozipokea sunna za mtume, walipoipokea dini, waliifikisha. Washarahu lana siratahu wa tariqatahu, na wakatufafanulia sisi sira ya mtume na njia zake zote mtume. Wamayazu, na wakayapambanua vizuri, manukila anhu, yale yaliyochukuliwa kutoka kwa mtume, mima yajibu rujua ilaihi, yale ambayo yawajibika kwa umma wote kurejea katika mambo hayo. Min dhalika, kunako hayo. Wamayutrah, na yale yatakiwa kuachwa, kama duwi na fi kutubi sunna, kama ilivyoandikwa katika vitabu vya hadithi. Falwajibu, asema Imam Shafi'i sasa, falwajibu, jambo la lazima, ala al-alim, juu ya mtu ambaye ni msomi wa dini, mwanachuoni, fima yuraddu alayhi, katika yale mambo yanayorejeshwa kwake, minal waqa'i, kuna kwa mambo yenye kutokea katika maisha ya jamii ya watu, wa ma yusalu anhu min ash-shara'i, na katika yale anayoulizwa katika maswali ya kisheria kila siku, ni wajibu wake arrujuu ila ma dalla alayhi kitab Allah al-munazzal, arejee mahala pa kwanza pale palipozungumzwa na kitabu cha Allah kitukufu, Qur'an. Arejee kwenye Qur'an, sehemu ya kwanza hiyo. Wa ma saha an nabiyhi al-mursal, na arejee mahala palipokuwa hadithi sahihi za bwana mtume. Yangapi hiyo? Wa ma kana alayhi sahaba, na arejee sehemu ya tatu, yale walokuwa wakiyafanya masahaba, wa man ba'dahum, na yale walokujafanya sehemu ya nne, walokuwa wakifanya walokuwa baada ya masahaba, min as-sadr al-awwal, kwa watu waliokuwa karne ya kwanza. Fama wafaka dhalika adhina fihi, akikuta yale masala aloletewa yameafikiana na yale ambayo kayakuta kwenye Qur'ani, au kayakuta kwenye sunna sahihi, au kayakuta kwa masahaba, ama kakuta kwa tabi'i, akikuta imeafikiana awaruhusu watu wafanye. Wa amara, na awamrishe watu, hiyo ndiyo njia sahihi. Wa ma khalafahu, na akikuta ni kinyume, iko tofauti na kwa kitabu, iko tofauti kwenye sunna, iko tofauti kwa masahaba, iko matofauti kwa tabi'i, naha anhu wa zajara, awakataze watu na akemee jambo hilo kufanya. Fayakunu bidhalika, atakuwa basi mtu huyo, mwanachuoni huyo, shekhe huyo, kwa kufanya hivyo, kad amana wattabaa, ndio atakuwa ameamini Qur'an na sunna, na atakuwa kamfuata mtume katika dini. Wala yastahsin, asilete uzuri kwenye dini, asifungue mlango huo. Fa inna man istahsana faqad sharaha, anaeleta uzuri kwenye dini ametunga sheria nyingine. Mmemuelewa Imam Shafi? Na kuulizeni swali, makato tumeishia hapa. Ukioa ukafanya maulidi ya kumadhi bwana mtume, ukaletewa swali, shekhe, mimi naulizo swali, binti yangu aolewa na kijana wangu anaoa, sasa nataka tumadhi bwana mtume, tumuadhimisha Rasulillah alhabibi, vipi? Umeletewa, umeulizwa katika sheria, sehemu ya kwanza urudie wapi? Kwenye Qur'ani. Qur'ani na muongozo wa hili hamna. Sehemu ya pili warejea wapi? Kwenye sunna. Kwenye sunna kuna muongozo wa hili? Hakuna. Sehemu ya tatu warejea wapi? Kwa masahaba. Masahaba wana muongozo na hili? Hawana. Sehemu ya nne warejea wapi? Kwa tabi'i. Tabi'i ni wanafunzi wa masahaba. Kuna shekhe yenu yoyote katika masahaba aliwafundisha hili? Hakuna. Jamani, hamna. Msifanye, kuleni ubwabwa mwende zenu. Sasa mbona? Msirudie. Msithubutu. Umekuta khilafa ya vile, kemea, kataza. Sasa wale wanaowakataza watu haya mambo wamemfuata Imam Shafi, wamemkhalifu? Kati ya wale wanaofanya ile khilafu na wale wanaowakataza wenzao waliomfuata Shafi watakuwa kina nani? Wale wanaowakataza wenzao ndio watakuwa wamemfuata Imam Shafi. Mbona nyie mwajipatika sifa zisizokuwa za kwenu? Mmeshelewa hamjeelewa? Kuna shekhe anarudiaga huko katika msingi wa uzoefu wa Mshafi hapo. Lakini ukiangalia katika dini kweli hamna. Isipokuwa sasa kwa sababu ni furaha. Basi sio vibaya. Ila sasa msipigi sana kidogo tu. Wewe shekhe wada wapi? Mbona unakhalifu kanuni? Hii ndo kanuni kaitwa Imam Shafi, na hivi ndivyo walivyo Ahlu Sunnati wal Jamaa. Jamani, lau sote tungefuata njia hii tungekuwa na ugomvi. Hivi ndivyo tunavyolingania sisi, na hivi ndivyo tunawahusia ndugu zetu wote wapate hivi. Tunatofautiana kwenye kusoma Qur'ani, mtu akifa na kugawa chai. Hamna shida. Qur'ani imetuambia wapi? Hatuoni. Haya. Kwenye sunna hamna. Kwa masahaba hakuna. Kwa tabi hakuna. Unajua nini simuache? Kwa sadaka paka mtoe leo. Sadaka paka mtoe leo. Si mtoto atakesho kutwa mtondogo toi. Hao hamjaelewa. Mmeelewa muongozo? Kwa hiyo watu wa Ahlus Sunnati wal Jamaa wana masahaba wa mtume ni dalili katika ufahamu wa Qur'an na nini? Na sunna. Na dini yao pia, uelewa wao na upokeaji wao, wanaangalia vile walipopokea tabi'i na tabi'i tabi'ina kutoka kwa walimu zao masahaba. Hivyo watu waliokuwa katika sadrul awwal, watu waliokuwa katika kipindi cha mwanzo, karne ya kwanza, ni wazuri zaidi kwenye dini kuliko wengine. Sawa sawa, hivyo na sisi dini yetu tunajifundisha kutoka kule. Yaliyokuwa dini kwao na kwetu itakuwa dini, ambayo kwao hayakuwa dini na kwetu sio nini? Sio dini. Na hapo hakuna ugomvi. Tuko makaburini tumehtilafiana kusoma talakini. Tuna haja kutofautiana kusoma talakini. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira. Ndio ikhtilafu ya kwanza hii. Tumekhilafiana kusoma talqin. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Unaikubali hiyo hadithi? Uikubali? Kumuuliza shekhi wako sasa. Shekhi uikubali hiyo hadithi? Uikubali? Naikubali, lakini sasa ana. Kubali, usisemi lakini. Kama unakubali mtume alisoma talqin? Hakusoma. Khulafa'i ar-rashidin alisoma talqin? Hakusoma. Kuna sahaba watu walisoma talqin? Hakuna. Kuna tabi alisoma? Hakuna. Kuna ubaya gani? Hawakusoma, ndio ubaya wake. Acha. Walisemaje? Allahumma fa lahu warhamhu, Allahumma thabbithu bilqawli thabit. Tuseme twenzetu. Khalas, ugomvi umekwisha. Kila mmoja aseme, huyu aseme, huyu aseme. Kila mmoja muombe dua huyu ndugu yake. Allahumma thabbithu bilqawli thabit. Allahumma thabbithu. Allahumma fa lahu warhamhu. Kila mmoja muombe dua ndugu yake. Hakuna aliyefunga mlango wa kuomba dua hata mmoja. Na kauli inayozungumza, kuna watu wanakataza tusiombe dua wazee wetu. Hakuna uongo wa hivyo. Hakuna. Tunasema msiwasomee Qur'ani. Tunasema kabisa. Hii tunasema mil afam. Mdomo ukiwa umejaa. Wala sio kwa siri, wala sio kwa kunongona. Msisome Qur'ani. Na mkisoma hampati na kule haiendi. Kwa sababu ni ihdathil amru fi din. Kama Qur'ani ingelikuwa bora, wa kwanza kuitumia angekuwa nani? Mtume. Alitumia kwa nani? Alifiwa na mke. Kafiwa na wake wawili kawazika Rasulullah. Kuna mtu wa karibu kama mke? Kafiwa na mtoto. Kafa Zainabu, kafa Ruqayya, kafa Ummu Kulthum. Sawa. Kafa Ibrahima, kafa Abdullah. Mbona wote hajawafanyia vipi? Watoto wa mtume wamekufa. Kawazika mwenyewe Rasulullah. Hakuna aliyemsomea. Hakujua kama inamfaa mtoto wake. Masahaba na wao wakafiliwa. Hawakujua kama kuna inawafaa maiti zao. Tabi'i tabi'i tabi'i na wao wakafiliwa. Na tabi'i tabi'ina wakafiliwa. Jamani, wao wote hawakujua. Ya subhanallah, tukajua sisi. Inawezekana? Labda tunapata wahi kutoka kwa Allah bwana. Kwa hiyo tutafikia hapa kwa leo. Nimezidisha kwa makusudi, sio bahati mbaya. Maana kuna watu wanasema nitaomba radhi. Ah, sio radhi. Na hichi kipengele kilikuwa muhimu sana tukijue. Ndio maana nikaona nikizidisha kwa makusudi. Kwa hivyo Allah atuwafikishe na atuthibitishe katika dini yake, atujalie kuwa na mapenzi katika dini na kuifuatilia dini yake. Na imani mpaka hapa tutakuwa tumeelewa kijisura kidogo cha manhaji ya salafi katika kuipokea dini. Japo inaendelea. Japo yanaendelea, lakini mpaka hapa tayari tumeondoka na sura, au sio? Tukiambiwa mahala pa dalili wapi ushazungumze tayari. 1, 2, 3 shamalize. Hii 2, 1 na 2 ndio mama. Hii 3 na 4 ni sehemu za ufahamu wa wapi? Wa pale juu. Tumefahamiana vizuri? Naam. Walioyafanya tunayafanya na walioyaacha tunayaacha. Tayeb. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khairan.